już wynurzamy się na powierzchnię i ogłoszenie społeczne. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. I znów zanurzenie to jakaś taka kropla rzeczywistości nam przeszła, zmarszczka czasoprzestrzeni, spokojnie, spokojnie, audycja trwa dalej. Krzysztof Lato zgłasza gotowość do słuchania. Napisał, że musiał przetrawić audycje wyborcze pan Krzysztof. No cóż, ja po prostu ich nie trafiłem, bo ich nie włączałem za bardzo, więc nie miałem tego zadania energetycznego przed sobą. A przed nami utwór Velvet Underground. O czym on jest? No, ja mądrym głowom, ja mądrym ludziom myślę, że nie muszę pewnych rzeczy tłumaczyć, a szczególnie tłumaczyć, o czym jest utwór i do czego nawiązuje utwór Venus in Furs. Jest to dość oczywiste. A tenże utwór Velvet Underground będzie przed smakiem wstępem do utworu następnego, a który to jeszcze niespodzianka. Tymczasem, no, czy można mówić o hitach w alternatywie? Nie wiem, ale znany utwór Velvet Underground teraz. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Comes in bells, your servant, don't forsake him. Strike dear mistress and cure his heart. Nighttime fancy, chase the costumes she shall wear. Ermine furs adorn imperious. Severin, Severin awaits you there. Colors made of tears. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knees. His mouth in love not given lightly. Severin, taste the whip, now bleed for for me. Kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike your mistress and cure his heart. Different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl child in the dark. Severin, your servant comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Strike it, mistress, and cure his heart. To Velvet Underground, a tak jak mówiłem, piosenka Velvet Underground była wstępem do następnego utworu. Też w międzyczasie, ja wiem, będzie na pewno grupa KLF. Nie, może nie teraz, nie w tej audycji, ale będzie w końcu. Właśnie o porze, o której ma być, to na pewno. Teraz przejdźmy płynnie właśnie do utworu następnego. Ja może zacytuję refren, przy którym różni reprezentanci i reprezentantki młodzieży gotyckiej w mijający weekend skakali właśnie, tańczyli i śpiewali do tego utworu naszych południowych sąsiadów. Rock gotycki, mocny, po czesku, no, broni się, muszę przyznać, więc uwaga, cytuję refren. Elizabeth, twa krwawa czesta bochu chrychem se zda. Elizabeth, si chledana, milowana. I tak dalej. Za chwilę to usłyszymy pięknie wyśpiewane, a ja znam w Trójmieście pewną Elizabeth, która inaczej ma na imię, ale muszę przyznać, że równa jest historycznej postaci, o której śpiewają panowie z 13 stoleci z albumu Straceni w Karpatach. I tej właśnie Elizabeth, mającej inne imię, z Trójmiasta, dedykuję ten utwór. dej, vždy k ránu upadáš. Noci plné temných tanců, píseň nepoznáš. Nahé tělo vzýváš rudou koupelí. Temné tóny varhan věže hradu hlídají. Elizabet, tvá krvavá cesta Bohu hříchem se zdá. Elizabet, jsi hledaná, milovaná. Elizabet, tvá krvavá cesta Bohu hříchem se zdá. Elizabet, jsi hledaná, milovaná. zapet. Tvá krvavá cesta Bohu hříchem se zdá, Elizabet. Jsi hledaná, milovaná, Elizabet. Tvá krvavá cesta Bohu hříchem se zdá, Elizabet. Jsi hledaná, milovaná, Elizabet. Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. Trzynaste stolety Starceni w Karpatach, album, oczywiście utwór Elizabeth. Ach, bardzo, bardzo, bardzo jednak trzymający mnie tutaj za serce, muszę przyznać. I mam nadzieję, że podobne emocje, bo muzyka służy w wywoływaniu emocji, podobne emocje wzbudziłem w słuchaczach, czyli w was. Drodzy słuchacze, właśnie. I te klawisze skojarzyły mi się od razu z pewnym łysym jegomościem. Z jegomościem, który golił głowę i był założycielem grup Classic Nouveau, między innymi no, piękny utwór Never Never Comes, jak też Is It a Dream, niesamowity, bardzo dziwny teledysk, muzyka lata 80. oczywiście. Classic Nouveau i Sal Solo, bo o nim mowa, to przede wszystkim byli popularni w Polsce, w Portugalii i w paru mniejszych krajach. A losy Sala Solo są ciekawe, dlatego że pojechał kiedyś do miejscowości San Damiano we Włoszech i kiedy tam pojechał, doznał pewnego olśnienia i stał się gorącym chrześcijaninem, gorącym katolikiem, jest nim do dzisiaj i produkuje przede wszystkim piosenki chrześcijańskie. I utwór Sala Solo San Damiano jest właśnie o tym olśnieniu, o tym nawróceniu i tak sobie pomyślałem, że od historii o Elżbiecie Batory i różnych mrocznych rzeczach, które działy się w Siedmiogrodzie, czyli Transylwanii, przejdziemy do chrześcijańskiego nawrócenia Sala Solo. No właśnie, i utwór San Damiano, który był kiedyś, no bardzo dawno temu, ale był numerem jeden na liście przebojów trójki. San Damiano, Sal Solo. No i tak radośnie i tak troszeczkę rozjaśniło się dużo, chociaż znów to powtórzę, najciemniej jest tuż przed świtem, a chyba ten świt nam się już na szczęście coraz bardziej opóźnia. Sal Solo odkrył taką skojarzeniową ścieżkę do jeszcze innych wokalistów z lat 80. Był taki jeden człowiek, nazywał się Philip Littman, ukrywający się, no ciężko powiedzieć ukrywający się pod pseudonimem, po prostu nazywający się Snake Finger. To pseudonim rodem po prostu z jakiegoś filmu sensacyjnego. Muzyk, który współpracował z grupą The Residents między innymi. Muzyk, którego już nie ma z nami, dlatego że doznał ataku serca w roku 87, czyli już dawno, dawno temu. A dostał tego ataku serca wtedy, kiedy wyszedł jego singiel There is no justice in life. Nie ma sprawiedliwości w życiu. Niesamowita synchroniczność, jakby powiedział Carl Gustav Jung. No właśnie, ale została muzyka i myślę, że Snake Fingera, wersja utworu zespołu Kraftwerk Das Model, jest tą rzeczą, którą najbardziej bym chciał teraz usłyszeć. Usłyszmy zatem. tak jestem oszpejowany w tym studiu, że mylą mi się słuchawki. Przed chwilą podniósłby mnie te, które co trzeba, słuchawki tak zwane odsłuchowe, a nie emisyjne, ale to nic. A jeszcze przez pół godziny trwa audycja Annały Migały w radiowej Trójce, jeśli ktoś dopiero teraz włączył radioodbiornik. I idziemy tropem wyznaczonym tutaj przez wokalistów lat 80. Był taki człowiek, no nie tyle to były lata 80., co rok 79. Gary Numan i utwór Cars. A jeśli Cars, to pozdrawiam tutaj Sedana oraz Nikifora, którego propozycje absolutnie jeszcze wyemituję. Tacy słuchacze to naprawdę skarb. Ale wracając do meritum, Gary Numan i Cars, to była najbardziej znana jego piosenka, ale przecież nie jedyna. Ten artysta skomponował i zaśpiewał dużo więcej utworów. Jeden z takich utworów właśnie chciałbym zaprezentować. Tytuł jest dosyć znamienny, bo brzmi Me I disconnect from you. Co w przypadku Gary'ego Numana może zachodzić trochę dosyć łatwo. Takie odcięcie, odłączenie od innego człowieka. A dlaczego? To proszę sobie poczytać o Gary Numanie, bo to jednostka dosyć wyjątkowa, jeśli chodzi o pewne właściwości jego psychiki. Nie jest to ani złe, ani dobre. Bardzo ciekawe. Tymczasem utwór pana Gary'ego. We'll be right back. Gary Numan, May I Disconnect From You. To już było, a teraz czas na trochę starej polskiej alternatywy. Dziś zespół Id. Id to choćby w teorii Freuda, którą trochę znam, to podświadomość, nieświadomość nawet bardziej niż podświadomość, to te wszystkie procesy, które dzieją się w psychice, w ukryciu. Id to także, Id Software to także była nazwa firmy produkującej gry komputerowe, strzelanki, w tym te najsłynniejsze, które dla pokolenia ludzi w moim wieku były ważne o tyle, żeśmy w nie grali po prostu. Doom czy Quake, i to rzeczywiście były też zapadanie się w takie dosyć mroczne światy. Ale Id to również nazwa pewnego krakowskiego zespołu, który na początku lat 80. grał hardcore, taki amerykański hardcore, byli zafascynowani dokonaniami tego gatunku muzycznego i sami przeszczepiali to na polskie podwórko. I właśnie utwór tego zespołu chciałbym zaprezentować. Zespołu, który między innymi grał z innym zespołem Post Regiment w warszawskim klubie Fugazi na warszawskiej Woli. Ja pamiętam ten klub dlatego, że mieszkałem jako młodzian, ja jeszcze jako dziecko nieopodal, i pamiętam, bałem się okolic tego klubu, no bo tam łobuzy chodzą, wiadomo. No a to byli między innymi muzycy, których teraz przedstawiam na antenie. Id, Puste Słowa, teraz. O tak, dosyć to było energiczne, dosyć skoczne na tę porę, taką nieskoczną przecież to. No to chwilowe podniesienie tętna po prostu. Tak to potraktujmy. Zespół Id i Puste Słowa. No a teraz znów czas, żeby troszeczkę może zmniejszyć jasność, troszeczkę to wszystko rozmyć. Jest taka grupa The Ghost of Bela Lugosi, bo wiadomo, Bela Lugosi umarł. To już wyśpiewał zespół Bauhaus w latach 80. A ten projekt bardziej, bo nie wiem, czy to nie przypadkiem jedna osoba produkuje, to jest Australijczyk The Ghost of Bela Lugosi, utwór Dead Poets, i chciałbym po prostu jeszcze zanurzyć się i zadedykować ten utwór wszystkim tutaj zgromadzonym w ten weekend na festiwalu w Bolkowie właśnie. Między innymi, i tu uwaga, wezmę sobie ściągawkę, Michałowi, Malwinie, Arkowi, Dawidowi i Aurelii. No, zróbmy taki mały koncert życzeń w drodze wyjątku. No jeszcze ponurzajmy się troszeczkę w tym klimacie potępieńców wyjących na baszcie w zamku. Jednym słowem, The Ghost of Bela Lugosi, Dead Poets. I to jest artysta współczesny. Screaming, and Ghost of Bela Lugosi, objawił się duch Beli Lugosiego, w wannałach migały. No właśnie, powoli, powoli, powoli ta audycja również odchodzi w nicość, ale zanim to nastąpi, może wejdźmy jeszcze w wywietrzałe skały na amerykańskich pustyniach, chociaż to też jest iluzja. Zespół, który za chwilę usłyszymy, kojarzy mi się właśnie z pustynią, z czymś trochę paranormalnym, z tradycjami indiańskimi. Zespół z północnej Ameryki, Mindfunk, tak się nazywają, i wielkiej kariery nigdy nie zrobili. Grali w latach 90. A pustynny klimat był, chociaż sam zespół jest z New Jersey. Cóż, może nie będę długo mówił, tylko zaprezentuję Mindfunk i Kill the Messenger. Mindfunk i Kill the Messenger. A jako ostatnią rzecz w dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu How to Disappear Completely. I nie mówię tutaj o utworze Radiohead. Utwory Radiohead to można sobie słuchać w dzień, raczej tu w nocnej audycji raczej unikam. How to Disappear Completely to polski projekt ambientowy, też związany z zespołem, który wcześniej prezentowałem, Bad Angels, zespołem ciemno-jazzowym, doom-jazzowym. Ten projekt jest zainspirowany książką Doug'a Richmonda, która dawała wskazówki, żeby dokonać pseudobójstwa, czyli zabicia swojej starej tożsamości i wyprodukowania nowej identyfikacji, nowej pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiele wskazówek, no być może już nieaktualnych, bo książka została wydana w 1985 roku, ale ważne, co zainspirowała, a zainspirowała naprawdę niezłą muzykę w wykonaniu właśnie How to Disappear Completely. Ja dziś przedstawię utwór pod tytułem Seraph One. I jak zwykle to bywa, pod stroną, pod Facebookiem tego zespołu jest mnóstwo komentarzy, przede wszystkim anglojęzycznych, bo z całego świata ludzie cenią muzykę tej grupy. No, polskich nie ma za bardzo. Być może warto to zmienić. How to Disappear Completely, czyli HTDC w skrócie. No i cóż, ja już powoli przestaję mówić i słyszymy się za tydzień. Było mi bardzo miło. Kłaniam się serdecznie i dziękuję pani Grażynie Oczkowskiej, która tutaj dzielnie to wszystko realizowała. Do widzenia.